یک شاخ گل، برنامه شماره 331. دردی است در این دل که به درمان نتوان داد، دردی است در این دل که به درمان نتوان داد، عشقی است در این جان که به صد جان نتوان داد. در این دل که به درمان نتوان داد، عشقی است در این جان که به صد جان نتوان داد. مستانه در این کوی خرابات فتادیم، این گوشه به صد روزه رضوان نتوان داد. به سر زلف دلارام سپردی، هرچند دل خود به پریشان نتوان داد. از عقل سخن با من سرمست مگویید، درد سر مخمور به مستان نتوان داد. سید در میخانه گشوده است دگر با، خود خوشتر از این مژده به رندان نتوان داد. غزلی که در عرفان عاشقانه شنیدید اثر یکی از سرایندگان معاصر خواجه شمس الدین محمد حافظ است که مزارش در ماهان از توابع کرمان زیارتگه صاحب دلان است. نامش نعمت الله است و به شاه نعمت الله ولی مشهور. شاه نعمت الله در تصوف و عرفان مقامی رفیع داشته و مؤسس سلسله است که به سلسله نعمت اللهی معروف است. تخلص شاه نعمت الله، گاه نعمت الله و گاه سید است. سید در میخانه گشوده است دگر بار، خود خوشتر از این مژده به رندان نتوان داد. شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات است. یکی از ترجیعات وی الهام بخش هاتف اصفهانی سراینده پنج ترجیع مشهور گردیده است. به بیت ترجیع توجه کنید چقدر زیباست. شاهدی از دکان باد فروش به رهی میگذشت سرخوش دوش، حلقه بندگی پیر مغان کرده چون در عاشقی در گوش، بست زنار همچو ترسایان جام بر دست و تیلسان بر دوش. گفتم ای دستگیر مخموران از کجا میرسی چنین مدهوش، جام گیتی نمای با من داد گفت از این باده جرعی کن نوش. گفتم این باده از پیاله کیست، لب به دندان گرفت و گفت خموش. گفتم این باده از پیاله کیست، لب به دندان گرفت و گفت خموش. تا که از پیر دیر پرسیدم که ز سودای کیست این همه جوش، هیچ کس زین حدیث لب نگشود. ناگهان چنگ برکشید خروش که سراسر جهان و هرچه دروست عکس یک پرتویست از رخ دوست، که سراسر جهان و هرچه دروست عکس یک پرتویست از رخ دوست. دردیست در این دل که به درمان نتوان داد. دردیست در این دل که به درمان نتوان. عشقی سری جان که به سر جان نتوان داد. مستانه در این کوی خرابات فتادی این گوشه به صد روزه رضوان نتوان گنجی استرین مخزن اسرار دل ما دشوار به دست آمده سر زلف دلارام سپردی هرچند دل خود به پریشان نتوان داد ما عاشق و مستیم کرامات چه باشد ما باده پرستیم مناجات چه باشد ما همدم رندان سراپرده عشقیم در خلوت ما حالت طامات چه باشد شاخ گلی که نثار شد شماره 331 بود که با شرکت آقایان عبادی، قوامی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیدیم اشعار از شاه نعمت الله ولی، عارف و شاعر قرن هشتم آهنگ بیات اصفهان گوینده آذر پژوهش.